Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. İyi günler sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bir doping programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta tam kadroyuz. Nazlı Şencan Hanım da yanımıza gelmiş bulunmaktalar. Merhaba. Ayrıca konuğumuz Hakan Bey. Kendileri ne sıfatla buraya katılıyor diye soracak olursanız hemen kağıdıma bakıp şöyle. Siz aslında Nazlı'nın biraz betimlemek ister misiniz Hakan Bey'i? Ama şimdi bu soruyla bütün programı yeriz. Hakan'ı betimle bitmez. Tabii programa çağırma, davet etme sağ olsun kendisi de kabul etti, vakit ayırdı. Programa davet etme sebebimizle ilgili kısmından bahsedelim. Hakan Ketboğa aslında bir ekonomist, işletmeci. Fakat yıllardan beri çok farklı ulusal uluslararası şirkette çalışmış bir stratejik planlamacı diyebiliriz. Bugün de bu dopingle ilgili kafamızdaki soruları yine hep beraber çözmeye çalışırken Hakan'ın bilgi deneyimlerinden, bakış açısından yararlanmak istedik. Onun için Hakan'ı davet ettik. Tekrar teşekkür ediyoruz Hakan'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle sağ hoş geldin. Teşekkürler. Hakan abiciğim. Eksik şey yaptık, betimledik ama hakikaten seni betimlemeye program yetmez. Onun için umarız atladığımız bir şey olmadı. Ben de biriyim işte yani netice itibariyle. Sağ ol kardeşim. Tam sağ sana yakışır bir şey oldu bu. Evet Nazım, nasıl başlayalım? Ne soru yöneltelim Hakan Bey'e? Nasıl sıkıştırabiliriz? Çünkü çok bildiğim felsefik yaklaşacak gibi bir hissiyat var şahsen bende. Evet. Yani biraz ön çalışma yaptık. Radyoya gelirken de sohbet ettik. Aslında doping meselesi hepimizi farklı yönleriyle etkiliyor ve heyecanlandırıyor. Hakan'a da konuyu ilk açtığımızda her zamanki bakış açısıyla olaya sistematik yaklaştı. Biz de direkt böyle sorabiliriz. Hakan'cığım, sana ilk konuştuğumuzda doping programımıza, dopingle ilgili konularla katılmak ister misin dediğimizde aklına ilk neler geldi? Bizimle neleri paylaşmayı düşündün? Oradan başlayalım. Sonra tabii sorularımız var. Valla ilk aklıma yine senin söylemiş olduğun gibi sistematik ve şeylerin birlikte hareketi gibi bir şeyler oluştu kafamda. Hani dopingi düşündüğüm zaman siz çünkü ilk yaklaşım şeydi, iktisat nedir? Doping açısından iktisadi bir yön, o yönden nasıldır diye. Ben onu böyle bir kafamda düşünmeye çalıştığımda işte iktisadın tarifinden hani en basit anlamıyla hani en temelde ne yapabilirim diye. İşte iktisadın o kıt kaynakların kişiler arasında paylaşılması yaklaşımından biraz böyle yola çıkıp onu veri kabul edip hani çok onu güzel şey olarak kabul edip de öyle bir şey yapmaya çalıştım, yaklaşım getirmeye. Sonra ben başlangıç kabul ettim onu hani esas anlatacağım hani gelmek üzere hani bir bahane gibi kabul ettim onu. Esas sanki bana öyle geliyor ki hani doping bir sonuç, bir netice. Aynı zamanda da bir sebep. Şöyle baktığımda da bir sürü şeyin, bir sürü nesnenin, bir sürü görüşün, fikrin bir arada hareketinin neticesi. Her şey birbirini etkileye etkileye biri diğerinin sebebi, diğeri öbürkünün sonucu, diğeri onunla besleniyor falan diye. Böyle bir sürü parça bir araya geliyor. Sanki en sonda bir doping hapına dönüşüyor gibi. Hani tersten de ilerleme imkanı var. Doping kapından geriye doğru sarma da imkanı var. Hani hap diye kabul ettim. Tabii. İşte hani orada sembolik bir anlam olarak, anlam olarak yani söylemek istiyorum. Sanki bana öyle geliyor ki bir nesneler var, özneler var. İktisadi açıdan hani baktığımda. Bir de tüm bu nesnelerin birbirleriyle bağlarını sağlayan, birbirleriyle ilişkilerini sağlayan sebepleri ve beslendikleri yerler var. Hani önce bir parçalara bölmek istiyorum ben hani tamam, bu doping kapından geriye doğru. Tüm parçalar ne olabilir? Başlıca parçalardan. Başlıca parçalar işte birinci başlık hani nesnelerin nelerdir? Özneler nelerdir? Hani sanki yani temel iki ana başlıkta. İkincisi de bu nesnelerin ihtiyaçları, istekleri, sebepleri nelerdir diye. Parçalar hani nesneler nelerdir veya özneler nelerdir diye baktığımda doping kapından bir tane böyle boşlukta, hiçlikte, böyle kapkaranlık uzay boşluğunda bir tane doping kapı ben canlandırdığımda, geriye doğru sardığımda hani o mantıkla, bir tane ucuna bir sporcu bedeni lazım. Süper. Sadece bedeni aldım hani nesne gözüyle veya şey gözüyle inceledim veya o yaklaşımla baktığım için şu anda. Tabii onun zihni de var. Tabii. Ve o zihni de biraz onun sebeplerine bakarken hani oraya da gelmeye çalışacağım. Şimdi o beden bir kısıt, bir şey. Hani hem bir beceri kaynağı o bedene sahip olmak. 1.80 boyunda olmak, 1.90 olmak falan. Aynı zamanda bir kısıt. 1.80 boyunda olmak, 1.90 boyunda olmak falan. Bir tanesi o beden. İşte bedeni artık daha parçaya bölmeye gerek yok. Hani karaciğeri, akciğeri falan filan da. Tabii. Ama kasları, onu, şunları, kasları, şunları, bunları falan filan diye. Ama esasında o da parçalardan oluşan. Yani bu parça mantığı da şu anda benim kabulüme dayanan özneler, parçalar. Bence çok mantıklı, özellikle doping konusunda. Çünkü tek yönlü bir dopingden bahsetmiyoruz. Hem mental anlamda hem vücudun farklı bölgelerine çalıştıran değişik maddeler olduğu için o şeyleri de, parçaları da farklı farklı olarak ele alabiliriz. Doğru. Hani benim kırılımım itibariyle de hani ben zihin ve beden diye ayırdım. Ancak hani benim kendi uzmanlık alanım itibariyle hani o tıbbi bir konu gibi geliyor bana. Hani bedene faydası veya yarattığı etki budur, zihne yarattığı etki budur gibi. Ancak biz onu hani sebepleri, sonuçları itibariyle hani birbirine bağlayanlar itibariyle o zihinsel etkenler nelerdir veya istekler nelerdir ki o bağ, o doping ihtiyacı doğuyor. Belki ona bakabiliriz. İkisinin kesiştiği nokta doğuyor olabilir mi? Çünkü yani bir doping kullanmayı onaylaması lazım önce sporcunun, onun onaylama sürecinde. İkisinin kesiştiği nokta bir kişi. Hasan, Ahmet, bir sporcu. Bir zihni var ve bir bedeni var. O bedenle o zihin bir araya geliyor, bir kişi haline geliyor. Tabii onun onaylaması lazım. Demesi lazım ki şudur. Ancak şimdi öyle bir şey anlatmaya çalışacağım ki sanki, bu sanki lafı önemli. Sanki o seçimi olamıyor gibi. Bir sürü şeyin bir arada hareketiyle o kişi seçeneksizce ama sanki seçeneksizce bir sürü şeyin bir arada hareketiyle o doping hapı, o boşluktaki, o hiçlikteki doping hapı o bedene giriyor gibi. Bedenden hani devam edecek olursak şeye doğru, hani geriye doğru sarmaya. Beden var bir tane, zihni var bir de dedik. Ama o bedenden geriye doğru etrafında onun diğer kişiler var. Antrenörü var, içinde bulunduğu koçu var, takım arkadaşları var. Sporcu hani birinci destekleyen derece. Destekleyen taraftarlar var. Birinci derece çevresi var hani birinci şeyde. İkinci şeyde destekleyen taraftarları var. Desteklemeyen taraftarları var falan, hani öyle bir yapı var. Bir tane stadyum var, bir saha, bir şey var değil mi? Hani onu, o da bir nesne, hani bir stadyum var. Oynanan alan. Oynanan alan var, aynen öyle. Daha hani ben onu büyütüyorum şimdi, o şey, nesneleri büyütüyorum, hani şeyleri büyütüyorum. Dışarıdaki seyirci var. İzleyen var, izlemeyen var. İzlemeyen de bir nesne. Televizyonda seyreden var onu. Gazetede okuyan var falan. Böyle hiç ilgisi olmayan var. Başka bir ülkenin vatandaşı var falan. Hatta bu şeyin ben yapısına baktığımda kimi böyle çok heyecanlı, çok acayip şeyler. Mesela olimpiyat gibi. Kimi böyle mahalle arasındaki bir şey gibi. Ama hani ben şimdi nesneleri böyle ortaya koyduğumuzda İlk anda benim hani aklıma gelenleri söylüyorum şu anda. Hani sen de belki veya sizler de hani benim aklıma gelmeyeni şey yapabilirsiniz. Hani bir beden var. Daha sonra onun etrafındaki kişiler var. Birinci derecedeki şeyleri var. Hani spor arkadaşı var, takım arkadaşı var, koçu var falan, antrenörü var. Daha sonra oynadığı alan var. İşte basket sahası. Bir şey var yani, hani bir futbol sahası var, tenis kortu var falan. Veya F1 yarışının yapıldığı şey var. Yer var falan. Sonra işte sosyal çevre var. Taraftar var falan. Böyle giden. Maddi artı kazanan insanlar var. Firmalar var, kuruluşlar var. Sebepleri ortaya koyduktan sonra zaten o sebepler kendi kendine konuşmaya başlayacak. Şimdi özneler bunlar. Yani yapı olarak bu özne, bu özne, bu özne var. Böyle büyüyor. Bunlar her biri sebepsiz olsa, bir isteği olmasa veya onu oraya bağlayan bir şey olmasa o maddi kazanç oluşamaz. Arz talep. O tek başına arz talep. O tek başına orada var olur. Ve hani bu işe bir bağı olmaz. Ama öbür tarafa geldiğinde, hani onları bağlayan şeylere geldiğinde, bu sefer hani işte o kıtlık meselesi çıkıyor ortaya. Bir şeyler çıkıyor. Yani o iktisadın o tarifindeki veya şeydeki. O en başta hani o sorduğun veya senin bahsetmiş olduğun o zihinle beden bir araya geldiğinde bir kişi oluşuyor dedik ya. O bir şey kıt diyor. Kıt diyor ki ben bunu alayım, ben doping yapayım diyor veya bir şey diyor yani, hani kendisi de diyor mu demiyor mu, bütün bir yapının neticesinde aslında bir sonuç doğuyor yani, o doping sonucu doğuyor. Bana öyle geliyor ki yani orada o önemli, hani bu nihai mutlak bir şey de değil. Ne oluyor? O diyor ki bir sebeple kazanma. Çünkü bir şey kazanacak o. Maddi kazanacak herhalde. Soyut somut diye ayırmak lazım belki o isteğini, şeyini falan. İhtiyaçlarının dışında bir şeyle. Çünkü zannetmiyorum ben öyle sporcunun aç olduğunu falan filan. Çünkü ihtiyaçlar, hani temel ihtiyaçlarla şeyi ayırdı. Lüksü. İstek kısmıyla ilgili değil mi? İstek tarafında bir şeyler çalışıyor. Hani bir egosal bir şey çalışıyor. Sporcunun egosundan bahsetmiyorum. Bütün hepsinin egosundan. Sistemin oluşturduğu. Tüm sistemin egosundan. Hani birbirleri için istemeden, aynen, isteyerek oluşturdukları baskı unsurları. Evet. Onu itenlerle çekenler. İstedikleri, evet, ve istemedikleri falanla filanla. Şimdi o kişi kendi sebeplerle yücelme, düşme, mutluluk, mutsuzluk. Böyle karşıda başarı, başarısızlık. Başarıyı devam falan ettirme. Başarıyı devam ettirme. Hı hı. Ki o stadyum bir daha da olsun, evet, falan. Şey unuttuk bak, o önemli objelerden birisi. Sponsorlar. Spor giyim firmaları falan, o şeyler. Hani onlar bu işe yatırım yapanlar bir şey. Bu işe yatırım yapanlar. Bir önceki aşamada onun etrafındaki koçu var. Değil mi? Bir şeyleri var falan. O da onun kazanmasını istiyor. Onun da sebepleri, onun kazanması suretiyle kendisinin de herhalde elde edeceği bir durum var, bir şey var. Bir şey var yani. Kazanç genelde var tabii. Evet. Bir kazanç var. Hani kazancın adını da şudur budur diye hani biz ancak onu tahminde bulunabiliriz. Gene hani İlla zafer, maddi olmaya olması gerekmez. Tabii yani. İlla maddi olması, hı-hı, gerekmez. Hani yükselecek, düşecek, hı-hı, falan. Hani stadyumdaki adamın onu seyretmek suretiyle elde ettiği bir tatmin var. Orada bir para dönüyor. O stadyuma giren şeyle falan. Şu sizin değil endüstri mi dediğiniz şey mi? Spor endüstrisi, spor sanayi değil mi? Endüstri o, artık ama. Büyük bir spor endüstri yani. Hani bir, bayağı bir iş yani. Hani bir, artık hani iş yani o olimpiyat ruhuna sanki. Gene benim fikrimde. O zaman endüstri işin içine girince insan insanlıktan çıkıp bir makine haline dönüp makineyi daha iyi çalıştırmaya gidiyor. Evet. O da bu sistemin başka oluşturduğu bir şey belki. Hani bu momentler, çekimler, itimler arasında. Biraz sanki hani 20. yüzyıl bu daha teknolojinin falan artmasıyla birlikte daha çok görsel olarak tatmin olma isteğinden ötürü, hı-hı, sporunu da daha fazla endüstriyelleştirdiğini söyleyebiliriz gibi geliyor bana. Aslında insan... Siz özetlediniz aslında benim diyeceğim. Ne yapalım, kapatalım. Ama bitirelim bunu. Ama siz bizi düşündürttünüz Hakan'cığım. Öyle bakmak lazım. Bak çok samimiyetle söylüyorum. Sizin şu anda böyle tanımladığınız, yani tanımlamaya yeni başladığınız diyeyim, bu sistem benim kafamda bir iki sene sonra bu programları yaptıkça konuyu anlamaya başladıkça oluşturabileceğimizi tahmin ettiğim bir sistemdi. Yani kafama göre bir iki senede oluştururuz diye düşünüyordum. Farklı insanlar gelir, farklı gruplardan, farklı iş alanlarından. Herkesle dopingin farklı yerini konuşuruz ve hani sistematik bir şeye yaklaşırız diyordum. Daha 4. 5. programda çok güzel özetlediniz. Şimdi demek ki bize düşen bunların içini biraz daha şey doldurup haftaya anlamaya çalışmak. Haftaya son programı yapıp. Yok, yani çok çok güzel bir bakış açısı oldu. İyi programdı bu aslında. Güzel konuştun. Hakan'cığım sen birazcık ağzın şey oldu. Bir su içme arası versek. Cıvıdık, evet. Bir şarkı. Su içme arası. Senin için bir şey çalsak. Ben su içeyim o zaman. Su içerken ne çalalım? Senin sevdiğin bir şey. Sting'den I'll Be Watching You. Ben çok severim. Tamam. O zaman Sting dinleyip geri dönelim. Tamam. Every step you take, never move. Güzel şarkımızı dinledikten sonra devam ediyoruz. Şimdi Hakan abinin yaptığı çok güzel bir tablo var önümüzde. Birkaç kısmını konuştuk. Daha nelerden bahsedebiliriz? Hemen sana dönelim Hakan abicim. Hani en başta şey demiştik. Hani tüm yapıyı böyle bir araya getirirken kafamızdaki hani benim kafamdaki veya anlatmaya çalışırken. Önce bir özneleri ortaya koyarız. Aklımıza gelen özneleri ki o öznelerle birer kabule dayanıyor dedi. Tabii. Bir de o özneleri koyduktan sonra onun hepsi şimdi birbirine bağımsız, kopuk duruyor onlar. Hani o özne sporcu duruyor tek başına. Daha bağlamadık onları. Hani sanki bizim kafamızda onlar bir arada gibi. Ama o bağları da hani sporcu duruyor. İşte etrafındaki antrenör, o ne bileyim antrenörler duruyor falan. İşte stadyum duruyor. Televizyonun başı falan böyle bir sürü böyle adım adım adım adım hepsi duruyor. Şimdi onları birbirine bağlayan sebepler var. Maddi ve manevi, soyut ve somut sebepler var. Onların hepsi böyle bir itme çekmeyle, bir sebep sonuçla, bir elde edecekleriyle, bir şeylerle bağlı birbirine. Hani en temelde nelerle bağlı dese, en temelde mutlu olmakla bağlı, kazanmakla bağlı, kazanma fikriyle, kendini takım ruhuyla bağlı. Kendini özdeşleştirdikleriyle bağlı o sporcunun gözü ve sporcunun kendisinde. Sporcunun hayat standartıyla alakalı biraz. Hayat standartıyla. Yani öyle, yükseğe çekip yükseğe çekmek isteğiyle. Evet. Yücelmeyle bağlı. Yerinmeyle. Mesela yerinmeden kaçıyor ama yücelmenin peşinde koşuyor. Çünkü birinci olmak istiyor falan. Orada tabii hani toplumun egosunun demiştik. Hani toplumun egosunu her birine dağıt yani. Tüm kişilere şimdi dağıt o toplumun egosunu. Herkes bir şeyler alıyor. Herkes daha iyi, daha yüce olmak istiyor. Onu bir kısmı manevi yönden sağlıyor. Bir kısmı parayla sağlıyor. İşte parayla sağlarken de esasında parayla elde edecekleriyle sağlıyor. Paranın kendisi bir işe yaramıyor sonuçta. Hani parayla elde edeceği işte şudur budur. Hani saymaya gerek yok yani. Hani şey zibilyon mesela, tane şey var. Zibilyon tane şey var. Onu düzelteyim ben. Yani zibilyon üstü zibilyon tane. Hani şey. Bayağı çok. Sağ ol. Üstlü sayılar. Konumdaki hale geldik. Öyle bir şey var. Şimdi hani biz hani kendi bakış açımızda onları, o bağlayanları şimdi tek tek o öznelerle beraber hani hep beraber böyle bir şey yaptığımızda sporcu bir sürü sebeple o kazanmak istiyor. Birinci gelmek istiyor veya üçüncü gelmek. Bir şey istiyor yani o. Hedefi değil mi? Var kendine. Bir hedefi var kendine göre. Bir de kapasitesi var, sınırları var. Çünkü evet, o bedeniyle doğmuştu değil mi, evet, o bedeniyle. Evet, evet. Bizim bir sağlıkçılar için önemli de o işte yani. Bir bedeni var, onun bir sınırı var. Evet doğru, hani bir de o yönü de var değil mi işin, hani adam onu yapmak sürekli bedenine zarar veriyor. Kesinlikle. Doping herhalde hani o şeyle. O sınırı var. O diyor ki bu sınır iyi değil diyor bana. Yetmiyor bana diyor. Ben 100'üm diyor. Ben 105 olmam lazım ki diyor. Bu yanımdaki adamı geçeyim diyor falan diyor. Bir şey diyor. O birinci olunca da diyor ben bir şey kazanayım. Bir şey olacak yani diyor. Ödül bir şey yani, parasal, maddi, manevi falan. Manevi yönü de öte yandan hani o, ne bileyim, o bayrakla bence statta dolaşmak, o koşturmak falan çok güzel bir duygu. Hani bu işin sırf manevi... onun için değil mi? Tabii tabii, hani o da çok önemli bir şey. Yani. Ait olma hissi, hissini doyuruyor yani bir taraftar olmak. Özellikle evet, bizim gibi Türk yani daha duygusal toplumlar için güzel bir, yani takip etmesi, izlemesi tabii eğlenceli bir yani şey. Yani bir spor taraftar olarak da takımının şampiyon olması, bir ülke vatandaşının dünya şampiyon olması falan... Hani manevi yönü yüksek şeyler hani. Tabii anlamlı canım, şeyler. Şimdi hatırladım Avrupa şampiyonları olduğumuz zaman sokakları, tabii, trafiklerini. Tabii. O nasıl tabii kardeşim. Canım. Yani bayramlarda o kadar şenlik şamata olmaz. İşte sokaklarda o, sabahlara kadar. O özneleri, o zinciri topla. Evet. Bir yani şey oluyor. O sokaktaki adam gece yarısı değil mi? Sokağa çıkıyor gecenin üçünde. Çıkıyor falan böyle bir sürü nasıl bir dolanıyor. Sporcunun orada bir sürü. O çok hoş bir duygu. Tabii. Şey. Maddi yönü de var ona. İlla ki. O esnası da var herhalde, sonrası da vardır. Hani sonra reklama çıkıyor. Bir sürü bir şey bilmiyorum ben hani ne oluyor. Etrafındaki takım arkadaşlarının, takım koçlarının, arkadaşlarından ziyade hani koçlarının falan böyle. Veya takım sporuysa o tüm takımın o şampiyonluğu getirdiği şey var. O stadyumdaki oturanların oraya gelme sebepleri var değil mi? Onları itenler, çekenler var. Adam bütün hafta çalışıyor. Hafta sonu o maça gidiyor. Sıra bekliyor falan böyle bir sürü bir şeyler. Değil mi? Onu oraya tabii çeken bir şey var. O duygu var. Çocuk dersine çalışıyor babam beni götürsün diye. Düşün yani. Ödevini ona göre yapıyor. Herkese etkiliyor. Bu süper bir şey. Yani, düşün herkese. Doğru. Aslında fiziksel rahatlamak için gerçekten güzel. Yani bağırıp çağırmak, stres atmak çok keyifli. Hakikaten. Ama belki biz bu duyguları yaşayalım diye taraftar ya da şey olarak. Bak sporcular stres altında kalıyorlar. Evet mesela şey diye bir... Değil mi? Yani o çekenler, itenler bize göre bu çok olumlu bir şey gibi gözüküyor ama... Bir baskı unsuru yaratılıyor diyor, spor yapan çekenler, ekip üzerinde. İtenler hani nereden baktığına bağlı olarak çok olumlu da gözükebilir, çok olumsuz da gözükebilir. Hani sanki yani onun cevabı ben sanki hem öyle hem öyle ne öyle. Olumsuz yönü de sen orada bir mutluluk peşinde koşar bir hale geliyorsun. O mutsuzlukla beraber koşuyor mutluluk peşinde koşma. Hafta içine mutsuz diyorsun. Bir şey diyorsun yani hafta için. Diyorsun ki bu iyi değil diyorsun. Hani bir şey diyorsun, razı değilsin haline. Ben diyorsun mutlu olayım, hafta sonu maça gideyim arkadaşlarım falan. Hani haline razı değilsin şey olarak. Ama bu benim görüşüm. Hı hı. Hani bu, hani bu mutlak bir veya evet, şey bir şey değil. Haline razı gelsen, o boyu boya da razı gelirsin. O boyuna da razı gelsin. O 1.80 boyla koşacağın sürete de razı gelirsin. Belki onun neticesinde gene olimpiyat ruhu çıkar. Hani o şeyin neticesinde. Dersin ki benim rakibim benim. Hani yanındaki adam değil. Ben 100 koşabilirim, o 110 koşuyor. Yapabileceğim de bir şey yok çünkü bedenim yüzlük benim. Veya benim becerim başka bir, bir şey dersin yani. Orada bu anlattığımız yapıya uymayan, hani çekenler itenlerden ziyade sanki mantıksız görünen garip şeyler başlar. Değil mesela? İkinci gelen adama bir sebeple yardım edersin falan. Bir centilmenlik gereği. Hani o bu ruhun dışında bir şey. Yani bu anlattığım baştaki yapının. Veya onun içinde biraz şey yapmıyor mu? Hani hep birinci kalma isteği. İkinciyi ben yanıma alayım. Onunla beraber devam ederim. Türk futbolu mesela şu anda Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Rakip, en büyük rakipler gibi gözüküyor ama birbirlerinin eteğinden yürüyorlar. Birazcık yani. Başka takımların çıkmasına izin vermiyorlar atıyorum. Bu konuda hani benim aklıma gelen şey vardır. Sergei Bubka vardır örnek olarak. Sergei Bubka. Ukraynalı mıydı? Ukraynalı. Sırıkla atlamacı. O şeydi. İkincilik için yarışılırdı onda. Şey için. Hani birinci olmana imkan yoktu Sergei Bubka varken. O yarışırdı. Sonra sen yarışırdın. İkincilik için yarışırdın. Üçüncü, diğer kendi çapında birinci olurdun ama. Tabii. O dünya rekoru kaç tane kırdı bilmiyorum ben. Yani bir sürü dünya rekoru kırdı arka arkaya. Şey olarak falan. Hani şimdi ben o takımda veya o sporu yapan birisinin hani bu işi anlatırken ben o geldi benim aklıma örnek olarak şeyde. Hani nasıl bir psikolojiyle yarışırsın da? Çünkü öyle bir şey ki adam değişik. Hani yapısı itibariyle, şey itibariyle. Değişik. Dünyada gelmiş geçmiş 3-5 insandan biri yani. İşte, hani o konuda o öyle. Başka bir konuda da başka biri var falan böyle bir şey. Yetenekler. Şimdi ikincilik için yarışıyorsun. Belki iyi bir şey dedim ben sonra hani kendi kendime. Çünkü bir hani kendinle sınırını yarışmaya bilmek. Başlarsın. Evet. Kendinle mücadele edersin. Dersin ki Sergei Bubka varken bize işte bir şey yarışacağız ama hani bilemiyorum tabii bu tamamen varsayım. Benim aslında Sergei Bubka kullanarak hani bir ideali anlatmak şöyle için kullanıyorum. Hani örnek verebilirim. Olimpiyat ruhunu belki. Hı-hı. Mesela ben futbol çok takip ettiğim için onunla örnek verebilirim. Son 2 sene Galatasaray 2 sene önce çok kötü bir dönem yaşıyordu. Fatih Terim gezdikler 2 sene şampiyonluk yaşadı ve takım iskeletini bozmadılar sonunda. Ama oynama şekillerini de bozmadılar. Yenilik denemediler. Evet. Denemedikleri için yani kendilerini geçmeye çalışmadılar. Biz nasıl olsa 2 senenin şampiyonuyuz. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz her türlü kotarız dediler. Şimdi götüremiyorlar ligi. Yani biraz kendilerini yarışmaya başladıktan sonra istikrar geliyor diye tahmin ediyorum. Hmm. Başarı anlamında. Yani bütün sporlarda herhalde ne tam bırakacaksın ama ben ikinci de olsam üçüncü de olursam relax da demeyeceksin. Bir yandan da hep birinci olacağım deyip işte dopinge de sarılacak kadar hırs yapmayacaksın. Bunu dengesini tutmak, iç dengeler, hani itenler çekenler. Zor bir disiplin yani burada, hani bu fair play'i her türlü sporda nasıl sağlanabilir? Nasıl antrenörler ya da yetiştiriciler lazım? Şimdi tüm sen bir sürü şeyi düşünüyorsun. Hani kimle yarıştığına bağlı. Yanındaki adamla mı yarışıyorsun, kendinle mi çok yarışıyorsun? Çok güzel işte aynen. Halbuki sporcunun biz böylesini severiz değil mi? Evet. Tüm şeyi koydum. kendisiyle yarışanı anlamsız bir söz geldi ki. Hakan Bey. Yani için duraksadı diyebilir miyiz? Yok bence çok anlamlı bir söz. Atamızın sözü ama hakikaten sporcunun ahlaklı olması gerekiyor da. Bütün hep konuştuğumuz gazetede yazanlar vesaire. Şu andaki burada bulunma sebebimiz bile. Evet. Sporun ahlaksız yapılmasıyla ilgili şeyler. Yo, aslında kendi kendinle yarışabilme ruhu. Yani sadece spora değil bütün hayatın her alanını anlamı. Biraz topluma göre mesela Rusya'da futbol liginde teşvik birimi bir suç değil. Yani sen açıktan açığa gidip karşı kulübe maddi anlamda yani şu bu maçı şöyle oynayın, iki gol yerseniz şu kadar para vereceğim diye teşvik edebiliyorsun. Nasıl yani? Yani adam çıkıp zengin mafya atıyorum. Ya bu yasal bir şey mi? Hayır, yasal değil. Seni teşvik etmiyor ama yapmana da karşı çıkmıyor. Yani sen yapıp yakalanırsan bu bir suç olarak kabul edilmiyor. Çok sıkıntıymış ilk defa diyorum. Çok sıkıntı. Yani bu da başka çeşit bir parasal doping. Kabul edildi ülkelerde de yapılıyor hemen hemen bütün ülkelerde. Yani. En az bir iki defa. Çok sıkıntıymış gerçekten bunu ilk defa diyorum. Pardon Hakan'cığım. Özde demek istediğim bir sürü şey. Pek çok parça, bir sürü özde, bir sürü nesne bir arada böyle çalışıyor. Ve birbirlerine bağlarını yaratan sebeplerle işte istekleriyle, arzularıyla, peşinde koştuklarıyla falanla böyle kocaman bir zincirin şeyi, baklaları bir arada çalışıyor ve en uçta o bir sporcunun ağzına bir doping gibi giriyor gibi görünüyor bana. Hani o zincirin baklarını geriye sardığımızda bana öyle geliyor ki hani toplumsal şey olarak veya hani komple bu yapın şeyi olarak bizim sokakta yürürken veya giderken hepimizin yani senin benim falan parmağımızı uzatıp o telefonu istiyor olmamız da dahil bu işe. veya o arabayı, şu arabayı istiyor olmamız da dahil bu işe. En iyisi, en pahalısı manası. En iyisi, en pahalısı, hı-hı, daha iyisi, daha güzeli daha falan. Daha. Hı-hı. Daha mantık. Yani o biz o arabayı istiyoruz. O böyle yayılıyor, yayılıyor. O böyle bir zincirin bakla böyle tamam falan böyle bir sporcunun ağzına bir hap olarak giriyor. Evet. Şey olarak. Hani demem o ki veya bana göre o ki bir şeyi biz parçalardan birisini alıp şöyle yapalım böyle edelim dediğimizde o parça öncekini, önceki parçayı, önceki bağımsız görünen hani sebepleriyle kendisine bağlı parçayı düzeltmiyor. Bir sonraki parçayı da düzeltmiyor. O parça düzeliyor veya düzelmiyor. Ki düzelme yöntemi bu sefer yasak haline geliyor. Yasak olunca daha çok teşvik ediyor gibi oluyor. Bir değişik çalışıyor sistemler. Evet. Hani farklı çalışıyor sistemler. Öyle bir yapı bir arada çalışıyor. Ya o kadar... Her şey bir arada dönüyor. Orada şey de önemli. Biz hani şimdi bunu böyle statikleştirdik ya. Dedik ki özneleri işte sporcunun bedeni dedik. İşte sporcunun istekleri, arzuları, peşinde koştukları falan dedik. İşte spor arkadaşları bir şeyler dedik orada. Stadyumu koyduk, televizyonu koyduk. Seyredenler, tüketenler. İşte tüketenleri dedik, firmaları koyduk bilmem ne falan filan. Ve onların sebepleri böyle böyle bilmem ne. Bu şimdi statik bir bakış açısı. Hani aldık parçayı, dedik ki bu budur dedik. Hani hiç hareket ettirmeden. Hani bunun özelliği bu. Bir de bu zaman içinde hareket ediyor. Hani düğün zaman bile oluyor. İçinde değil de... Yaşam için. Mevcut yerinde hareket ediyor. O zaman geçiyor zaten öyle. Öyle olunca. O harekete esnasında bunların hepsi değişiyor. Hani bu adam bu tarihte şimdi o ortamda olmasıyla o sporcunun veya bu takımın aynı takımın 10 sene önceki hali de farklı. Çünkü zaman farklı, şartlar farklı. Bu aslında şey açısından hani demin böyle yatay baktık olaya. Bir de böyle hani zamansal perspektif açısından baktığında da hareket her edelim. Şey birbirine bağlı olarak var ve şartların bir gereği olarak ve kısıtların bir gereği olarak ve özellikleri itibariyle hani bir sporcuyu aldığında veya takımı aldığında veya işte ne bileyim stadyumu aldığında özellikleri var onun. En iyi, boyu, kapasitesi, şusu, busu falanı filanı. Kısıtları var yani. İşte bu kısıtları itibariyle bir yapabileceği bir sınırları, bir şeyleri var. Şey olarak. Bunların hepsi bir arada hareket ediyor. Olan bu. Çok güzel. O hap da bunu burada bir yerde bir hapı da komple bu yapının içinde. Bir sonuç. Hep beraber oluşturduğumuz stadyum bir şey. Stadyum gibi bir sonuç o. Anladım. Veya spor ayakkabısı gibi bir sonuç o. Hep beraber. Hı-hı. İyi kötü ayrımı yapmaksızın diyorum hani şu anda. Anladım. Hani işleyiş yargıya itibariyle. Geçmeden sadece sistemi tanımlamak. Sanki yani öyle görünüyor. Evet. Çok basit bir şey diyor. Benim bu tanımlaman o kadar hoşuma gitti ki ama yine de senin gibi olumsuz düşünemedim. Bana olumlu yansıdı. Yani bu sistemi değiştirilebilir bir noktası vardır gibi geldi. Hı. Yani mesela kendi adıma konuşuyorum. Biz seyirciler işte tüketerek, moral vererek, bazı zaman işte para verip seyretmeye giden kişiler olarak bizim sporculardan beklentimiz değişirse dopingle ilgili birçok noktada değişebilir mi acaba zaman içerisinde yine diye düşündüm. Yani herkesin kendine düşen bir sorumluluğu var. Çok zorlamasak sporcuları, takımlarımızı gibi. Yani birbirimizi etkileyebiliriz. Çünkü biz de bir şey manifesto koyabiliriz ortaya. Yani illa benim takımım birinci olmasına gerek yok ama benim takımım ahlaklı olmaya, işte vücuduna zarar vermemeye, yasak olan maddeleri kullanmamaya teşvik etsem ve kabul etsem ona rağmen. Biraz toplumla da alakalı. Şöyle ben yani ben dediğim toplum işte. Zaman hız yani devir giderek daha çabuk tüketmeye, insanların daha hızlanmasına yönelik şey olduğu için artık biz de sabrımız kalmıyor atıyorum. Eskiden 90 dakika oturup ya da kaç dakikaysa biz spor müsabakası izliyorsunuz. İzlediğiniz görüntülerin eskiden mesela sporcu 3 defa hata yaptı. Tahammülünüz vardı, şey yapabiliyorsunuz. Şimdi bir yaptığı hata ikinciye yapınca insan sabredemiyor. Çünkü o kadar çabuk alışmışız ki sık tüketmeye. Yani izlerken görsellik anlamında da öyle. Bu bile yani. Yeni diyorsun. Bir şey, daha iyisini görme isteği. Bu sporcu yat yenisini al der gibi. Yani biz yaratıyoruz belki. Şu anda ben şey duyuyorum hani veya kendi şu andaki bakış açımla. Bu yapının başka bir yönden aynısını söyler gibisiniz. Nazlı sen diyorsun ki benim duyduğum. Hı hı. Biz şöyle yapalım diyorsun. Mert de diyor ki ya diyor bunu yapamayız. Sen televizyondan ondan bundan camiadan kopuk yapamazsın. Hepsi birbirine bağlı diyor. İkisi de doğru bence. Hani hem yapabilirsin hem yapamazsın. Yapmak istersen işe yarayabilir yaramayabilir. Sistem komple birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı böyle bir ilişkiler yumağı içinde bir arada çalışıyor. Bir arada çalışıyor. Ama her aşamada o bir ara çalışmanın her aşamasındaki her öznenin her defasında iki türlü seçim şansı var gibi geliyor bana. Tercihte bulunma şansı var gibi geliyor bana. Bir tanesi o kapıldığı yapının içinde. Hani bu akışın içinde, bu şeyin içinde. Bu anlattığımız bu özneler ve sebep sonuç yapısının içinde ki seçenekler var. Onun içinde oluşan seçenekler vardır. Hani yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Bir de bu yapıya bakıp ben bunların hiçbirini yapmıyorum deme imkanı da vardır. İkisi farklı bakış açıları. İşte bu insan olmak, seçmek. Ahlaklı olanı olmayanı, etik olanı olmayanı, insana uyanı uymayanı. Biraz oradan ikiye ayırmaya çalıştım. Bir olmayanı. Tanesi o akışın içinde oluşan seçenekler var. Akışın kendisinin içinde oluşan. Ne bileyim. Hani aklıma da şimdi şey bir örnek gelmedi ama mesela bu markayla çalışayım, bu markayla çalışmayayım. Çünkü etik değil falan. Gene o yapının içinde, o akışın içindeki bir seçenek. Veya senin dediğin gibi biz bilmem ne olarak, ne olarak bir grup o, bir şey. Bilmiyorum ne olduğunu. A takımı tutan kişiler olarak, taraftarları. A takımı tutan kişi. Sen onu büyüt istediğin gibi. İşte bilmem ne markası olarak. İşte baklaları büyüt istediğin gibi. Ben sporcu, bir şey. Ben ne bununla ilgileniyorum, ne bunun. Artık bu akışın içindeki bir şeyle ilgilenmiyorum. Akışın içindeki o bağların yapısının dışında. Hani o istek falan böyle veya işte itenler, çekenlerin dışında. Bana göre doğrusu budur diyorum. Siz ne yaparsanız yapın. Aslında diyorum. Buradan şeye bağlanabilir. O tabii şey bir şey. Hani iddialı bir. Tabii. Çünkü o sistemden kopuyorsun. Ama öte yandan bu aynı zamanda şeyle ilgili. İnsanın tabiatıyla, bana öyle geliyor ki. Hı-hı. Hani onu söylemek lazım. Bu insanın tabiatıyla ilgili de bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle insanın, toplumun, kültürün tabiatıyla ilgili. Fakat bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir gazete haberiydi. Bakanlardan biri söylemişti. Kimdi unuttum. Diyor ki 2020 olimpiyatlarını kaçırdık. Neden? En önemli sebeplerinden bir tanesi. İlk beşe giren sebeplerinden bir tanesi çok doping kullanan sporcularımız var. Dünya bizi böyle tanıyor. Evet. Ekonomik şeyden kaybetmiş olduk. Yani Türkiye'ye kazanabileceği ekonomik bir gelirden kaybetmiş olduk. Demek ki hani hem bireysel olarak hem böyle ciddi bir olayın sonucunda ne yapmamız gerekir? Bu bir sıkıntı. O zaman şimdi taraftarlar ortaya çıkıp madem biz bu olimpiyatları kazanamadık, herkes doping kullanmasın diye bir manifesto çıkartabiliriz. O biraz açıkçası sığınma gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten İstanbul sence şu anda büyüklüğüyle ve içinde olimpiyatı kaldırabilir mi yani? Bilmem kaç bin tane insan yani bir anda. İlk beş sebep diyorlar ya. Hani ilk birinci sebep olmayabilir. Mutlaka bana diğer biraz göstermelik var bir sebep gibi geliyor. Yani medya uğraşsın diye atılmış bir sebep o gibi geliyor. O da olabilir. O da olabilir. Hani bu tür olaylar bizim insani değerlerimizi yoklayıp bir hepimizin çıkış yapmasına. Ya ben sponsorlar olarak, seyirciler olarak, spor sever olarak, gelecek nesilleri düşünen kişiler olarak bu doping olayına dur dememiz lazım. Fair play, fair play diye başlayabilir. Ve senin bahsettiğin o döngünün bir tarafından değişime başlatabilir miyiz sistemin bir ucundan diye. İşte burada fikir hayali, özgürlüğü bu tamamen konusuna. Bir kadınca bir hayali bir şey olabilir hani. Ama aklıma gelen. Hani. Ben soruyu şey diyordum. Şeyler nasıl olur veya sonuçlar nasıl olur? Hangi sebepler, hangi sonuçları oluşturur diye. Çünkü dediğin o hani ben bir sonuç istiyorum. Değişmesi. O sonucu hangi sebeplerle ben sağlayabilirim diye duyuyorum ben. Hani biz fair play yapalım falan. Valla bana işte dediğim gibi hani bir tanesi o sistemin, o akışın içindeki seçenekleri var kişilerin gibi geliyor bana. Yine bireyselliğe geliyor diyorsun. Sırf toplum değil. O hapı bizzat atıp yutacak kişi. O kişi aslında arkada 10 tane adam var. İşte sosyolojik baskı var. Birinci olması lazım. Boyu 1.80 atıyorum yani hani sebepleri. Hani diyorum ya o bir şey değil. Veya demin de söyledin. Dedin ki bir kazançtan olduk. O olimpiyat şeyden dolayı. Doping alan sporculardan dolayı. Zaten o kazancın peşinde koşuyor olmak belki de o dopingi yaratan sebep falan. Ha, demin doğru. Zaten hani evet, onu demin. Evet, hepsi evet. Sistem bir arada hani çalışıyor. Çok doğru şeyin boyutu da var. Hani fiziksel olarak bir doping alacak olan insanın mental olarak bunu ne kadar kabullenebileceği. Çünkü yani tamam sen atıyorum bir doping maddesi aldın. Onun da vücudunda etkili olduğu zaman dilimi o da kısıtlı ki. Yani sonsuz doping sürekli beni en tapu tutacak diye bir şey yok. Tabii tabii. Atıyorum 10 dakika 40 dakika basketbol oynuyorsun. Günde iki defa mı almak? Bunun hangi bölümlerinde etki etmesini istiyorsun? Hangi amaçta kullanmak istiyorsun? Daha çok zıplama amacıyla mı? Daha hızlı top sürme amacıyla mı? Olabilir. Onların da Yani yeni yeni boyutlar çıkıyor, görüyor musun? O şey, nesneler ve kavramlara. Tabii bölersek hani evet, iyice parçalamaya zıplaması da belki karaciğer akciğeri falan. Sevgili, vardı illa. Sevgili dinleyiciler, çok küçücük bir odadayız. Yani sempatik, sevdiğimiz bir oda ama küçük bir odadayız. Şimdi iki beyin de alnında küçük ter parçaları görüyorum. Onun için konuya müdahil edip bir iki üç dakika ara verip hem müzik dinleyelim hem de beyler biraz kendilerine gelsinler diyorum. Ne dinleyelim? Cat Stevens dinleyelim mi? Dinleyelim. O zaman Morning Has Broken geliyor Cat Stevens'tan. Süper. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning. Praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Şarkıdan sonra tekrar birlikteyiz. Son düzlüğe giriyoruz artık Hakan Bey. Biz bu şey konuşmak isterim. Sporların topluma oturması durumu. Mesela biz Türklerin ya da Fransızların aynı basketbolu anlayışı, oynayış biçimi, takip edişi çok farklı olabiliyor. Evet. Bunun farklı sebepleri olabilir. Yani bunu iten ve çeken sebepleri, sonuçları bir şeylere bağlayabiliriz gibi geldi bana. Hani ben onu yine bu kapsamda, konuştuğumuz kapsamda belki bir şeyler söyleme imkanım var. Hani bir basketbol uzmanı falan gibi değil de. Yine ben onu şartlara bağlıyor olacağım. Onu da şöyle örnek vereyim. Afrika'da doğduysan belli şartların dahilindesin. Brezilya'da, Arjantin'de doğduysan belli şartlara dahilsin. Finlandiya'da doğduysan belli şartlara dahilsin. Ne bileyim, Japonya'da doğduysan başka şartlara tabisin. O tabi olduğun şartlar da sonuç yaratıyor, bir şeyler yaratıyor. Hani hem bedensel anlamda, hani uzun bu kısa falan, kilolu bir şey oluyor onun neticesinde. Hem de o neticede spor yaparken gene bir sonuç yaratıyor. Mesela Afrikalılar iyi koşuyor. Çünkü koşu gündelik hayatlarının parçası, şartlarının gereği, sebep şeylerinin gereği, değil mi? O sınırların vücut gereği. Yapılarının gereği. Vücut yapılarının ve koşullarının gereği. Kas sistemlerin. Belki evet, kas sistemleri de onların sanki farklı değil mi? Hani öyle bir şey var. Ya ben daha siyahi sporcuların daha farklı stilde koştuğunu gibi geliyor bana, atıyorum. Evet. Beşiktaş'ta Fernandes diye futbolcu var. İnanılmaz hızlı değil ama sanki daha farklı bir şey yapıyormuş. Daha farklı oynuyormuş gibi geliyor. Hani daha iyi anlamında değil. Hı. Diğer insanlara göre daha farklı hareket ediyormuş. Hissi uyandırıyor bende. Olabilir. Biraz da şeyin etkisi. Yani biz genellikle televizyondan izlediğimiz için o da bize başka bir şeymiş gibi gözükmesini sağlayabiliyor. Olabilir, evet. Yani olabilir. İşin bu kadar büyümesinin sebeplerinden biri de artık biz sporu tüketme için gidip bir yere gitmemiz gerekmiyor. Evimizde oturup da aynı anda 5 müsabakayı birden seyredebiliyoruz. Aynı anda 5 müsabaka birden olabiliyor bir spor dalında. Bir sürü farklı kanalda hepsini aynı anda takip etme imkanımız olabiliyor. Öyle öyle. Evet. Bir de işin büyümesine sebep oluyor. O da hani komple o öznelerden değil mi? O koca şeylerin hepsinin bir araya gelip beraber çalışması, bir sonuç yaratması gibi. Peki farklı coğrafyalarda olmasının şeysi, işte eğitmenlerin sonuçları neler? Sonuçları hani ben gene onun uzman değil de hani kendi görüşüm itibariyle gideyim ki o şeyde hani bağlamda ben onu şöyle görüyorum. Brezilya'da doğduysan veya Afrika'da doğduysan bir takım sonuçlar var demin söylediğim gibi. Ama mesela Brezilya'da doğduysan kumsalda futbol oynuyorsun. Bacak kasların gelişiyor ve toplumsalda bir şey o futbol. İyi futbol oynuyor Brezilya, Arjantin falan. Değil mi onlar? Veya Finlandiya soğuk memleket. Değil mi? Zengin memleket. Ne yapıyor onlar ya? Şey olarak. Onlar motor sporlarında çok iyi. Şey kasklı olarak. Masklı falan şeyle. Formula 1'de. Ama hani orada demek istediğim ben onu gene bir sürü şey bir araya geliyor. Sadece o değil. Bu ve benzeri. Bu ve benzeri. Pek çok şey yani özneler, bağlayanlar, hava durumu bile. Hani orada şartlar bir sürü bir araya geliyor. Ve o sonuçları yol açıyor gibi. Ben şey merak ediyorum. Yani senin fikrine özellikle. İlla somut bir madde olması gerekir mi dopingin? Yani doping dediğimiz hadise illa somut bir orada açıkladığınız gibi bir doping hapı şeklinde mi karşımıza gelir her zaman? Şeye bağlı bu. Dopingi nasıl tarif ettiğine bağlı. Dopingi ikiye ayırayım ben. Ben kendi sınıflandırmam itibariyle. Bir tanesi işte bir ara dedik onu galiba değil mi? En başta benim kuvvetim 100. Ben ona razı değilim. Bir kimyasal bir şeyle. Bir şeyle yani. Bir ilaçla bir şeyle o 100'ü 105 yapıyorum. O sayede geçiyorum insanları. Veya zihinsel kendimi iyi hissettiriyorum. Hani 100'ü 105 yapacak zihinsel veya fiziksel bir fark yaratıyorum. Ama çok büyük resimde bakarsan hani en büyük resimde bu demin saydığımız şartların, koşulların, bilmemlerin gereği belki dünyanın en iyi ne bileyim 3 tenisçisi şu anda Afrika'da yaşıyor. Dünyanın 1, 2 ve 3 numarası. Ama şartların gereği onlar oynayamıyor. Başka bir tenisçiler şeyde. Hani o da bir sosyoekonomik şeye de belki bir bakıma hani onun artık hani neye yani üstüne bir etiket yapışan doping şudur budur diye. Ama hani doping deyince biz hep şey diye hani yüzüm ben hap aldım. Bedenim veya zihnim veya ikisi beraber hani benim becerim yüz iken o beceri nelere bağlıysa nelere bağlı gene parçalı hani böl parçalı. Zihindir, düşüncedir, sükunettir ne bileyim karaciğerdir, kalptir bir şey. Kas bir şeyidir falan. Hani bilmiyorum ne olduğunu. Onun benim yaratacağım netice 100 iken 105 yapıyorum, 110 yapıyorum falan. O sayede o elde edeceklerimi elde ediyorum gibi algılıyorum ben dopingi. Bir de tabii şöyle bir şey var. Ben Mert'in sorusuna belki cevap gibi yan fikir olarak söyleyebilirim. Dopingin iki türlü tanımı olabilir. Biri yasal olarak tanımı, bir de günlük hayatımızdaki tanımı. Yasal olarak şu maddeler dopingdir deniyor. Biz onların kullanımını yasak diye düşünüyoruz. Evet. Ama sen söyleyince aklıma geldi. Mesela hepimiz meditasyonla vücut gücümüzü, ister spor yapalım ya da yapmayalım, gücümüzü, becerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Kendi kendimize doping yapıyoruz ve bunu gururla söylüyoruz. Doping yaptım gibi. Değil mi? Hani kendimize moral verdim, gücüm, becerim. Aslında geçen hafta ben Mehmet abinin söylediği bir örnek aklıma gelince hani işin tam tersi farklı bir şekilde hani doping almak hep bir şeyi arttırma amacıyla yapıyorsun kendinde. Ama atıcıların işte nabzını yavaşlatarak aslında kendi vücut şeyini daha düşürerek çünkü nabız şey olunca direnci de daha düşebilir spor şeyinde. Ama konsantrasyonunu arttırıyor nabzını düşürerek. Yani biz aslında hep dopingi daha fazlasını yapmak için gibi algılarken biraz da kendi hızını düşürüp de artı sağlayan da var. Yani işini iyi yapmak için yan destek gibi. Onlar da işte doping kurulunun neye göre hangi ürünleri doping kabul edip etmediği, onların altında da yatan olaylar var, sebep sonuçlar var. Onlara bakmak lazım. Belki hani ilerleyen zamanlarda bunları detaylı düşük konuşmamız lazım ki illaki bazı ürünler doping olmaması gerekirken doping sayılıyor da olabilir. Çünkü işin içinde sadece bilim insanları yok, sadece sporcular ya da sadece para kazananlar yok. Farklı ilgi gruptan insanlar var. Tanım da değişiyor o zaman. Şu anda üçümüz bile ortak bir doping şeysi tanımı veremiyoruz. Yani algılarımız, düşüncelerimiz çok farklı olabiliyor. Hani benim doping şudur budur deme imkanı çok görmüyorum hani ben kendimden, ama şey itibariyle söylüyorum. Hani benim yorumum itibariyle bir kimyasalla, bilmiyorum belki başka bir şeydir de. Becerisi 100 iken rahatça bir şeyle, rahatça demeyeyim de o yarış ruhuyla falan yapabileceği 100 iken belki bunu hani sanki bu dediğimde hani beslenmesi de dahil, sabah yaptığı koşu da dahil falan gibi çıkıyor ama hani kimyasalla. Vücudunun yapısı bir şeyi dışında, bozarak bilmiyorum hani tam hani dile de getiremiyorum hani doping şeyini. Dış destek. Etiketini hani onun üzerine yapıştırıyorum ben zihnimde. Çok güzel bir tanım yaptın aslında yani. Evet, kesinlikle. Evet, çok güzel. Diyecek bir şey bulamadım daha. Bugün aslında oldukça çok işin felsefesinden bahsetmiş gibi olduk. Değil mi? Yani sevgili Hakan'ı işin ekonomik tarafından, dopingle ilgili konuların ekonomi açıdan tartışırız gibi düşünmüştük. Ama öyle güzel anlattı ki bayağı felsefesinin ortasına düştük. Bunun üzerine, bu programın üzerine daha uzun programlar boyunca bunları tartışmamız gerekir belki diye düşünüyorum. Ben şeyi merak ediyorum ya, insanlar da hani şimdi spor bazında dopingi konuşuyoruz. Ya, sizin de işiniz var ve işini de atıyorum başarılı olmak için ekstra bir motivasyon, yani sana ekstra bir bilgi akışı olsa yani doping olarak nasıl bir doping sağlamak istersin kendine? Hani şu özelliğimi arttırayım, bu özelliğimi arttırayım gibi. Ne kadar saçma bir soru oldu yalnız ya. Yok. Ben onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani sonuçlar bana bağlı değil. Ben elimden geleni yaparım. Elimden geleni gene aynı şeyi söyleyeceğim. Hani bu şartların dahilinde, ne bileyim, şu anda bu odada oturuyoruz. Bizler varız. Bu şartların dahilinde ben kendi formasyonuma bağlı olarak, o da bir şart olarak. Şimdi şu anda elimden geleni yaparım. Şimdi buradan çıkan sonuç öyle olur böyle olur, onu bilemem. Hani öyle bir imkan yok. Hani dopingi çünkü hani bir neticeye bağlı olarak veya şeye bağlı olarak yapıyorum. Veya ama şunu ben bilirim. Elimde olmak, şey olmaksızın ve neticeyle ilgili bir beklenti yaratırsam, bir beklenti oluşturursam, o oluşturduğum beklenti stres yaratır, dopingi zorlar. Sınırlar beni, gerer. Ama o beklentiyi oluşturup oluşturmaması da çok bana bağlı değildir. Eğer oluşturuyorsam oluşturuyorumdur. Oluşturmuyorsam oluşturmuyorumdur. Çünkü gene tabiatının gereği, şeyinin gereği o beklenti olur veya olmaz. Ben de bundan etkilenerek bu sefer ben Mert'e soru sorabilirim. Bir öğrencinin daha uzun süre ders çalışmak için bomba dediğimiz işte Nescafe kola karışımı bir şey içip uykusuz kalması, bedenine kabul edemeyeceği şekilde 48 saat uykusuz kalması, dersine çalışması doping midir? Çünkü belki bazı arkadaşları böyle bir şey bedenine almak istemiyor ya da almıyor ya da alamıyor. Uykuya yenik düşüyor, daha az çalışıyor. Ben bilmiyorum. Ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Hiçbir zaman ders çalışmak için 48 saat uyumamazlık yapmam. Keyif için 48 saat uyumam. Uyumazsam. Mert, olayı nereden nereye getirdin? Öyle soruya böyle cevap. Ya çok bireyselleştik son 3-5 dakikada fark ettim. Bana soru gelmeden nasıl yapsak, nasıl kapatsak? Soruyu sorarken ben böyle bir şey yapar mıyım diye düşünüyordum da hiç. Yok, bunu senin şahsına sormadım. Yani o zaman hayatımızın her alanında biraz daha iyi yapabilmek için, daha güzel yapabilmek için kullandığımız her şeyde doping haline gelebilir. Ama Allah'tan yasalar buna hayır demiyor. Sınavdan önce şunu kullanma demiyor. İşe gitmeden önce toplantıyı daha iyi yönetmek, daha işte akıllı, cin gibi gözükmek için şunu kullanmak yasak demiyor. Onun için adı dopingse bile bir problem yok. Yani toplumsal ve yasal olarak bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sevgili Hakan, Bugün çok güzel bir şey çizdin bize. Tablo çizdin. Çok teşekkürler. Programın devamı için de çok güzel bir tablo evet. Bizim çalışmamız için hani. Ayrıca senin daha sonra katılmanı da rica ediyoruz. Çok gönüllü gözükmüyorsun ama kırmayacaksın bizi diye çok düşünüyoruz değil mi Mert? Çok teşekkürler. Nasıl zorlayabiliriz seyircilerin, dinleyicilerin? Kaçırmayalım şimdi, zorlamayalım canlı yayında istersen. Çok teşekkür ederiz Hakan'cığım. Ben teşekkür ederim. Peki programı Hakan'ın istediği bir parçayla bitirelim. Life is life. Hakan çaldım sever misin? Severim ben. Sevgili dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hakan. Hoşçakalın, sağ olun. Teşekkür ederim. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.